Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 4,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Nowe dane podaje resort zdrowia. Prokuratura badała już sprawy dotyczące prezesa PKN Orlen i nie dopatrzyła się popełnienia przestępstwa, tak mówi minister aktywów państwowych. Jak co poniedziałek, kolejny utwór pojawił się w radiobooku. Potwierdzono 4786 nowych zakażeń koronawirusem, podał resort zdrowia. To około 1000 więcej niż tydzień temu w poniedziałek. Po zachorowaniu zmarły 24 osoby, a wyzdrowiało ponad 8 tysięcy. Dotychczas testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 1 700 000 zakażeń. Zmarły prawie 44 tysiące osób, a wyzdrowiało niemal 1,5 miliona. Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że prokuratura badała już sprawy dotyczące prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i nie dopatrzyła się popełnienia przestępstwa. Dzisiaj domaganie się, by ponownie badać rzeczy zbadane, jest pozbawione sensu i pokazuje złą wolę tych, którzy podnoszą takie oczekiwanie, powiedział Jacek Sasin w programie Trzecim Polskiego Radia. W piątek Gazeta Wyborcza napisała, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, w czasach, gdy był wójtem Pcimia, jak to określono, chciał wykończyć firmę swojego wuja. Autorzy artykułu twierdzą, że choć jako samorządowiec nie mógł tego robić, to kierował z tylnego siedzenia konkurencyjną spółką. Twierdzą również, że Daniel Obajtek miał w tej sprawie kłamać w sądzie. Gazeta Wyborcza poinformowała, że dysponuje nagraniami Daniela Obajtka, które potwierdzałyby te zarzuty. Jacek Sasin powiedział, że może to być próba zemsty na Danielu Obajtku. Sprawa jest wykorzystywana przez opozycję, stwierdził. Mamy do czynienia z jakąś próbą zemsty ze strony osób, które, tak powiem, no mają jakiś żal do pana prezesa Obajtka z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście jest to wykorzystywane przez media, które wspierają opozycję, no bo takim medium przecież jest Gazeta Wyborcza i przez całą opozycję. Z kolei koncern PKN Orlen oświadczył, że artykuł Gazety Wyborczej na temat prezesa firmy wpisuje się w kampanię mającą na celu jego zdyskredytowanie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to hołd dla polskich żołnierzy, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni, prowadzili nadal walkę o pełną niepodległość Polski, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szef rządu dodał, że żołnierzy nazywano wyklętymi, bo mieli być zapomnieni, skazani na śmietnik historii, niczym Maciek Chełmicki w pamiętnej scenie filmu Wajdy Popiół i Diament, któremu kazano konać na śmietniku, napisał premier. Obchody dzisiaj rozpoczynają się o 11 w miejscu pamięci Willa Jasny Dom. Tam prezydent ma złożyć wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru. Program Drugi Polskiego Radia zachęca słuchaczy do włączenia się w 84. urodziny stacji. 1 marca 1937 roku Polskie Radio uruchomiło stację Warszawa 2. Dyrektor Radiowej Dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz powiedziała na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że stacja przygotowała dla słuchaczy wyjątkowe wydarzenia. O godzinie 12 Żelazowa Wola, Aleksandra Świgut, a o 18 zaczynają się taki seria koncertów, które pokazują, jaka to mozaika jest na naszej antenie. Mitch & Mitch z repertuarem Ennio Morricone, takim mniej znanym, ale niesłychanie ponętnym. Już o 19.30 Łukasz Kuropaczewski, Aleksander Dębicz z muzyką klasyczną, gitara, fortepian, a o 22 Gaba Kulka, między innymi z Kraftwerk. Transmisja recitalu, Aleksandry Świgut, która wykona dzieła Fryderyka Chopina, transmitowana będzie od godziny 12 na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a także na stronie dwojka.polskieradio.pl oraz na Facebooku Dwójki i kanale YouTube Polskiego Radia. Także wieczorne koncerty będą transmitowane na stronach Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. 1 marca 1937 roku uruchomiona została radiostacja Warszawa 2. Ta właśnie data przyjęta została jako Dzień Narodzin programu Drugiego Polskiego Radia. Już 25 utworów można posłuchać w radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia działa prawie 5 miesięcy. Co poniedziałek udostępniane są dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Dzisiaj propozycja, która zaciekawi zarówno miłośników literatury, jak i muzyki, to wspomnienia Zofii Szymanowskiej, najmłodszej siostry wybitnego kompozytora Karola Szymanowskiego, pod tytułem Opowieść o naszym domu, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. 12 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie w nowym tygodniu. I jak zawsze, że mamy mnóstwo propozycji dziś przynajmniej do 15 przygotowanej dla Państwa. Między innymi to przed południem jeszcze powieść w odcinkach, biografia Marii Skłodowskiej-Curie w odcinkach, a konkretnie dziś 26 fragment prozy czytanej na naszej antenie. Za kilka chwil historia związana z dzisiejszym dniem, z pierwszym dniem marca. Powiemy także o filmie pokazującym siłę muzyki Fryderyka Chopina. Myślę, że to idealna gratka i dla melomanów, dla miłośników muzyki naszego wielkiego kompozytora, ale także dla tych, którzy lubią dobre kino. To tylko część propozycji, a przynajmniej na najbliższą godzinę. W dzisiejszej audycji Trójka do trzeciej. Magdalena Dersz, Anna Regulska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zawoł wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dzisiejszą wędrówkę w naszej niezwykle kulturalnej audycji rozpoczynamy i od filmu, i od muzyki zarazem. Jedna z dwóch dat, 22 lutego albo 1 marca, czyli równo 211 lat temu, to data urodzin Fryderyka Chopina, jednego z najwybitniejszych polskich światowych kompozytorów w historii. Muzyka Chopina znana jest na całym świecie, a niedługo pojawi się też film Chopin, historia trzech fortepianów. Mała miejscowość na Mazurach. To właśnie w tym miejscu zaczyna się film Chopin, historia trzech fortepianów. Obcowanie z naturą, pływanie łódką, chodzenie boso po lesie i tworzenie muzyki. Tego można spodziewać się na początku. To jest historia dotycząca trzech pianistów, którzy przygotowują koncerty w trzech bardzo nietypowych miejscach, jak na koncerty na świecie, i miejscach takich przesiąkniętych złem. Maciej Pawełczyk, współwłaściciel Inborn Media i producent filmu. Szukaliśmy formuły na film o Chopinie, takiej formuły, która będzie oryginalna, jednocześnie nie będzie opowiadać tylko o muzyce, nie będzie dla fanów tylko i wyłącznie muzyki klasycznej, ale będzie dotykała jakichś głębszych problemów ludzkości. Dlatego Leszek Możdżer gra przy Auschwitz, a dokładnie na Judenrampe, czyli tam, gdzie zwoziło się więźniów, a potem przeprowadzało się selekcję. Jedni szli od razu na śmierć, drudzy do pracy. Postawiliśmy fortepian, tam zaprosiliśmy widownię. Na widowni byli przeróżni ludzie, którzy bezpośrednio są związani z Auschwitz i z mrokiem tamtych czasów. Nasi bohaterowie zaprosili nas do swojego świata. Otworzyli nam drzwi do swoich domów, ale trochę też pozwolili nam zajrzeć w swoją duszę. A szukaliśmy jakiegoś klucza wspólnego, żeby móc tych trzech naszych bohaterów spotkać, i pojawiła nam się muzyka Chopina. Joanna Kaczmarek, reżyser filmu Chopin, historia trzech fortepianów. To jest dokument dlatego, że dotykamy prawdziwych ludzkich historii, pokazujemy prawdziwe ludzkie losy, bo opowiadamy nie tylko o naszych bohaterach muzykach, ale gdzieś ta historia naszych widzów pojawia się. Uczestnikami tych koncertów są osoby w pewien sposób związane historycznym znaczeniem tych miejsc, czy z wojną w Syrii, tak jak jest to w przypadku części w Bejrucie. Bejrut to miejsce, w którym istnieje duży kryzys migracyjny. Przebywa tam wielu uchodźców z Syrii, ale doszło tam też ostatnio do groźnego wybuchu Saletry. Dlatego w filmie zobaczymy niezwykłego artystę. Faresa Marka Basmadi. Nie bez powodu środkowe imię jego to jest Marek. Otóż jest to pół Syryjczyk, pół Polak. Wyjechał z Aleppo, jak był mały, mieszkał w Polsce, teraz mieszka w Anglii, mówi po arabsku, po angielsku i po polsku, można powiedzieć, że prawie perfekt. Jego dziadek był członkiem AK. On od dłuższego czasu nie grał na fortepianie, zdecydował się za naszą namową wziąć udział w tym filmie i zagrać na tym fortepianie ponownie, nie wiem, może ostatni raz. Postanowił zagrać w Bejrucie, a my tą całą jego drogę i przygotowania do tego koncertu sfilmowaliśmy, począwszy od jego wyjazdu z Anglii, z Wielkiej Brytanii, do przyjazdu do Bejrutu. Trzecim bohaterem filmu jest koreański wirtuoz Sayen Won, który swój koncert zagrał na moście łączącym Koreę Północną i Południową. Na widowni będzie można zobaczyć rodziny rozdzielone wojną. Będą momenty również, kiedy będzie można się uśmiechnąć, ale temat i miejsca, które dotykamy, raczej skłaniają nas do tych takich refleksji niewesołych na temat kondycji naszego świata i tego, co nas otacza. Także no, liczę, że film dostarczy dużo wzruszeń. Prace nad filmem trwają, a twórcy liczą na tych, którzy chcieliby włączyć się w jego stworzenie. Dodajmy, premiera dokumentu na razie na festiwalach planowana jest na bieżący rok. Film jest koprodukcją polsko-koreańską. A zapowiedzi na temat filmu o wspaniałym polskim kompozytorze zebrał miłośnik muzyki Fryderyka Chopina Kuba Jamrozek. Cztery minuty po godzinie 11. Corey Taylor przed chwileczką, a za moment spoglądam w kalendarz. Ważna data w historii. O tej historii z profesorem już za moment. There is no pain you are receiving. w naszym studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Panie profesorze, dlaczego wciąż wiemy stosunkowo mało o żołnierzach wyklętych? Na przykład to, kim byli. Takiej wiedzy kompleksowej wydaje mi się, że wciąż nam brakuje. Z kilku powodów. Przede wszystkim stan źródeł. Mamy do czynienia głównie ze źródłami relacyjnymi. To jest jeden element. Drugi. Dokumenty pochodzące ze śledztw prowadzonych przez organy bezpieczeństwa komunistyczne, gdzie spora część zeznań była wymuszana torturami. Poza tym kwestie związane skąd pochodzili żołnierze wyklęci, to znaczy duża grupa żołnierzy przybyła do tutaj na ziemię centralne państwa polskiego właśnie z Kresów, gdzie pozostawili swoich bliskich, swoje dokumenty, papiery. Zostawili swoją przeszłość. Tak, zostawili swoją przeszłość, więc bardzo często przybywając na ten obszar poza tym podstawowym ekwipunkiem, którym dysponowali, nie mieli nic więcej, więc jak ginęli, to później bardzo często też ciężko było szukać śladów, kim byli ci żołnierze. A dlaczego ten temat był przemilczany w ostatnich kilkudziesięcioleciach? No właśnie stąd też wynika, że mało o nich wiemy nadal. Problem, zagadnienie żołnierzy wyklętych stało w sprzeczności z polityką historyczną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ponieważ działania, które prowadzili żołnierze wyklęci, dotyczą praktycznie okresu jeszcze 20 lat po zakończeniu II wojny światowej. W tym czasie retoryka, propaganda komunistyczna pokazywała, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem stabilnym, spokojnym, w którym zjednoczonym pod władzą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a przede wszystkim krajem, w którym nie ma sprzeciwu wobec prowadzonej przez komunistów polityki, więc po prostu trzeba było żołnierzy wyklętych wymazać z kart historii. Niezła historia. A dlaczego ten temat, nawet i po tylu latach, wciąż wywołuje tyle emocji? Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na jeden element, o którym sam często opowiadam studentom na zajęciach. Mamy czas pokoju, mamy czas stabilizacji, wybucha wojna, świat, w moim przekonaniu, ja to tak kolokwialnie nazwę, zamienia się w dżunglę. Funkcjonuje prawo silniejszego. Bezprawie właściwie. Bezprawie, tak. Postawmy się w sytuacji tych ludzi, którzy x czasu, miesiące, lata, działają w partyzance, w strukturach podziemnych i to nie na terenach zurbanizowanych, ale terenach leśnych, wiejskich. Po iluś latach takie, bym powiedział, nawyki drobnomieszczańskiego życia w warunkach pokojowych znikają. Liczy się instynkt przetrwania przede wszystkim. W związku z tym i jeszcze jedna rzecz, która z tym jest związana. Również, może to nie jest adekwatne słowo, ale przekrój społeczny, to znaczy tych, którzy znaleźli się w tych strukturach. Mamy do czynienia z inteligentami, z oficerami zawodowymi Wojska Polskiego, a mamy do czynienia z uciekinierami. Mamy również do czynienia z zwykłymi oprychami, którzy przyłączają się do oddziałów, ponieważ one gwarantują im bezpieczeństwo. Historia, ja zawsze powtarzam jedną rzecz, historia nie jest biała ani czarna. Historia ma odcienie szarości. Trzeba niestety, ale przypatrywać się jednostkowym poczynaniom, badać je bardzo dokładnie, weryfikować źródła i dopiero na bazie pewnych ustaleń w dłuższej perspektywie czasowej próbować to generalizować. Ale ja wychodzę z takiego założenia. Jako osoba, która też w dużym stopniu zajmuje się badaniami nad okresem II wojny światowej, każdy konflikt militarny prowadzi do tego, że pewne próby generalizowania wydarzeń w czasie danego konfliktu niestety spalą na panewce, bo działamy jako ludzie irracjonalnie, pod wpływem wielu stresów, sytuacji ekstremalnych. I później łatwo nam po latach szafować wyrokami, gdy tak naprawdę nie wiemy, co stało u podstaw podejmowania przez tych ludzi takich, a nie innych decyzji. Dlatego ja bym tutaj nie stawiał się na takich barykadach przeciwników i zwolenników żołnierzy wyklętych. A dziś z pewnością będziemy na naszej antenie mówić właśnie w tym dniu, Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Gajownik, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę.

na westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię za chwilę. Niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kaleś Rogucki, kilka westchnień, to jeszcze kolejna muzyczna propozycja przed południem. Państwa propozycje mailowe, między innymi, by nie dać się w poniedziałek. Tak, tak, już coraz bliżej do weekendu. Pociesza między innymi pan Artur, a pan Marcin informuje, że nierówną walkę z poniedziałkiem już czas zacząć. Czas najwyższy. 13 minut pozostało do południa, a jak zwykle o tej porze sięgamy po naszą powieść w wydaniu dźwiękowym. Przed nami 26 fragment. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Opatrznościowe stypendium Aleksandrowiczów. Maria z chytrym i namiętnym skąpstwem usiłuje jak najpowolniej je wydawać, by jak najdłużej móc pozostawać w swoim raju laboratoriów i sal wykładowych. W kilka lat potem będzie z równym skąpstwem zbierała grosz do grosza z pierwszych przez siebie zarobionych na bruku paryskim pieniędzy za pracę techniczną, którą jej powierzyło Towarzystwo Popierania Przemysłu Krajowego – Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale. I uzbierawszy owych 600 rubli, odeśle je zarządowi fundacji stypendialnej, gdzie je przyjmą z najwyższym zdumieniem, bo jeszcze nie mieli takiego wypadku. To jest stypendium bezzwrotne, zaznaczą w swej odpowiedzi. Ale Maria, przyjmując pieniądze, uważała je tylko za pożyczkę, za dług honorowy, który jest jej obowiązkiem spłacić natychmiast, gdy będzie mogła. Obowiązkiem tym świętszym, że przyznanie stypendium było przecież dowodem zaufania do niej. Nieuczciwością w jej pojęciu byłoby zatrzymać choćby przez chwilę dłużej niż koniecznie trzeba pieniądze, które teraz znów mogą komuś dopomóc. Odczytując wiersz, który matka moja napisała kiedyś o tym okresie swojego życia, przypominając sobie, jak mówiła o nim z uśmiechem i z dowcipnymi uwagami, patrząc na jedyną, jaką naprawdę lubiła, jej fotografię, małe, wyblakłe zdjęcie młodziutkiej studentki o śmiałym spojrzeniu i upartym zarysie brody, zrozumiałam, że nigdy nie przestała ona kochać tych dni, ciężkich, lecz przepojonych najwyższym zapałem, więcej niż wszystkie inne dni swojego życia. Myśl znużona, gwarem życia lub cierpieniem. W przyszłość biegnie utęskniona, by pokrzepić się wspomnieniem. Na poddasze myśl jej wraca, w zawsze miły sercu kątek, gdzie mieszkała cicha praca i gdzie został świat pamiątek. Oczywiście zaznała Maria później wielu innych radości, lecz nawet w chwilach niezmiernego szczęścia, nawet w dniach triumfu i chwały, nie była z siebie samej tak rada i dumna jak wówczas, żyjąc prawie w nędzy i spalając się w wysiłku. Dumna ze swego ubóstwa i z tego, że jednak potrafi żyć sama, niezależna, w wielkim, obcym mieście. Że tak pracując nocami przy wątłym płomyku lampki naftowej, z tymi się łączy, ku tym się wznosi krok za krokiem, których najwięcej czci i podziwia, ku wielkim uczonym przeszłości, tak samo jak ona wpatrzonym w swe książki, w zimnych, mrocznych celach, tak samo miłującym trud zdobywania wiedzy, tak samo obojętnym na wszystko poza nauką. Tak. Owe 4 lata, które Maria Curie nazywała nieraz heroiczną epoką swojego życia, nie były wprawdzie najszczęśliwszym jego okresem, lecz na pewno w jej oczach najdoskonalszym, najbliższym owych szczytów ludzkiego posłannictwa, ku którym jej myśl biegła. Tak, będąc młodą i samotną, całkowicie się pogrążywszy w nauce, można żyć życiem najpełniejszym, chociaż się żyć nie ma z czego. Entuzjazm bez granic pozwala teraz 26-letniej studentce zapomnieć o wszystkich przykrościach i wyrzeczeniach, opromienia najbanalniejsze codzienne kłopoty. Później miłość, macierzyństwo, troski rodzinne, konieczność łączenia olbrzymiej pracy z życiem domowym każą jej powrócić do rzeczywistości, wyrwą ją z obecnego zapamiętania się, urzeczenia. Ale dziś, chociaż biedna jak nigdy przedtem ani potem, jest Maria zarazem beztroska jak nigdy, naiwnie, dziecinnie. Unosi się w jakimś innym świecie. W świecie, który zawsze uważała i uważać będzie za jedynie czysty, prawdziwy, istotny i wartościowy. Oczywiście nie każdy dzień może być doskonały. Zdarzają się różne intermezza, niemiłe i prozaiczne, chwile zmęczenia, którego już przezwyciężyć niepodobna. Choroba, która wymaga koniecznie czyjejś opieki i starań. Albo katastrofy w rodzaju spadnięcia z nóg ostatniej pary obuwia. Trzeba natychmiast kupić nowe i budżet pęka na długie tygodnie, w czasie których jeszcze się bardziej oszczędza na nafcie i na jedzeniu. Albo też zima przeciąga się złośliwie i w mansardzie jest piekielnie zimno, bo zapas węgla się skończył. Maria dygoce w łóżku i nie może zasnąć. Ale czyż warszawianka pozwoli, by zwyciężyła ją paryska zima? Maria wstaje, zapala lampę, rozgląda się po pokoju. Otwiera kufer, wyjmuje bluzki, suknie, bieliznę. Ile się da, nakłada na siebie, resztę zaś rzuca na kołdrę i ponownie wsuwa się do łóżka. Jednak jeszcze jest zimno. Więc leżąc, wyciąga rękę, chwyta krzesło, unosi je i kładzie na wierzchu na stosie ubrań, żeby je przycisnąć. Może w ten sposób będą lepiej grzały. I nieruchomo, by nie strącić swojej piramidy, czeka na sen. A tymczasem skorupka lodu tworzy się zwolna na wodzie w miednicy. Z programu swojego życia skreśliła Maria małżeństwo i miłość. Nic zresztą w tym nie ma szczególnego. Niejedna uboga dziewczyna, doznawszy w pierwszym swoim uczuciu zawodu i upokorzeń, postanawia, że już nigdy więcej kochać nie będzie. Takiej zaś, która jest przy tym do głębi pochłonięta ulubioną pracą, łatwo się nawet wydaje odtrącić od siebie to, co stanowi treść życia, radości i cierpień innych kobiet. We wszystkich okresach historii spotykamy kobiety, które pragnąc poświęcić się na przykład sztuce, gotowe były zrezygnować z miłości i z macierzyństwa. Najczęściej się wprawdzie nawracały, zwłaszcza gdy je zawiodły piękne sny o sławie, albo znów, jeśli im się udała kariera, to zwykle kosztem osobistych uczuć. Świat, który sobie zbudowała Maria, jest niesłychanie prosty i surowy. Nauka panuje w nim ponad wszystkim, a prócz niej tylko jeszcze miłość do rodziny i do kraju ma należne miejsce. I powtarzamy, nic w tym nie ma tak bardzo dziwnego. Chociaż ta mniszka kończy zaledwie 26 lat i jest właśnie w najbujniejszym rozkwicie młodości. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45.